Avondspits. Dankjewel Bram en Mieke. Goedemorgen. Er zijn jaren voorbij gegaan dat ik het woord niet heb gehoord. Ik kwam het wel eens tegen in een boek. Meestal een boek over vroeger. Maar nu is het weer helemaal terug. Je kunt de radio niet aanzetten of je hoort het. Ook de kranten staan er vol van. Het is een woord dat je het liefst mijt. Hoewel het daar ook weer in de verte van alles mee te maken lijkt te hebben. Met eitjes die zich in de huid nestelen. Met krabben ook, zolang dat de huid ervan openscheurt. Als ik het woord nu hoor of lees, voel ik het ook. Ook al heb ik het niet. Ik krijg er jeuk van. U weet natuurlijk allang welk woord ik het bedoel. Maar om het hier nu voor de microfoon uit te spreken... U mag het best van me weten. Daar heb ik toch zo de schurft aan. Welkom in de Taalstaat. Ik ben aan het rennen. Afgerend, maar ik ren verder. Spreek zonder geluid, geef me een stem. Dan praat ik het uit, want alles wat ik kan is rennen. Ik ben aan het rennen. Buiten adem voelen trekken. Ik kom niet vooruit, geef me een stem. Dan schreeuw ik het uit, want alles wat ik kan is rennen. Het verzet in me beperkt me. Het verlegt en versterkt me. Het verlicht en verzwaart me. Het raakt me, verlaat me. Zit onder mijn huid, ik kan alleen nog maar versnellen. Het verzet in me beperkt me. Het verlegt en versterkt me. Het verlicht en verzwaart me. Het raakt me, verlaat me. Verlegt en versterkt me. Het verlicht en verzwaart me. Het raakt en verlaat me. Stap voor stap hier vandaan. Zal ik verder gaan dan ik ooit eerder heb gedaan. Ja, ze heet Emilia Mabels, debuteerde eerder dit jaar met het lied Huilen op de dansvloer. Ging op haar 10e jaar al naar het Lucia Martis Institute for Performing Arts. Dat is een Nederlandse soort fameschool. En dit jaar studeerde ze af. Ze is naast zangeres ook dansdocenten. Emilia Mabel is pas 22 jaar. Ze woont in Lisse. Groot talent, als u het mij vraagt. Ze schreef het nummer samen met drie vrienden. Tweede single van haar heet Rennen. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Adse de Vries van het platform 3 voor 12 over het succes van Nederlandstalige muziek op Spotify. Thomas de Veen, boeken wegwijzen van NRC over zijn recensies. Mirjam van Hengel over de taalschat en De akker is de wereld van Dola de Jong. Nadia Bourras is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Bomen, het woord van de week. Fieneke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Lucie Tamminga uit Delft presenteert haar vergeetwoord. Ewout Sanders over zijn boek Met de paplepel. René Appel met de TNA van de razende supporter van het Sinterklaasjournaal, Jeroen Kramer. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het zijn goede tijden voor de Nederlandstalige muziek. Dat bleek ook maar weer eens toen Spotify deze week met haar jaarlijsten naar buiten kwam. Nederlandstalige zanger Antoon is dit jaar in ons land de meest beluisterde artiest op de streamingsdienst. En het nummer Vluchtstrook, dat hij samen met Chris Cross Amsterdam's Sigourney K uitbracht, was het meest gestreamde nummer in Nederland. In de top 3 van de meest populaire nummers vinden we ook nog Dat heb jij gedaan van Moos. En dan, die staat op nummer 3. Goedemorgen Atze de Vries. Vriezen, muziekjournalist bij het muziekplatform 3 voor 12 van de VPRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is het meest populaire nummer van het afgelopen jaar. Ik wil dat je niet wegloopt en met de nacht verdwijnt. 130 op de vluchtstrook om bij jou te zijn. Ik ben niet gek en maar ook is vuurschap. Maar ik ken mezelf en wil dit niet kwijt. Waarom slaat dit zo aan, Atze? Ja, nou, die jongens, de Chris Cross Amsterdam, die hebben een soort succesformule gevonden. Zij maken liedjes eigenlijk op basis van hits die eerder hit zijn geweest. En elk nummer dat ze hebben, lenen ze eigenlijk een hoek van een bestaande song. Eigenlijk een beetje zoals hip-hop producers vaak een sample pakken van bijvoorbeeld een soulplaat. Zo pakken zij dus een melodielijn. En in dit geval is dat Have You Ever Been Mellow van The Party Animals. Eigenlijk van Olivia Newton-John. Daar hadden zij het ook alweer van geleend. Oh ja? En ze doen dit keer op keer. Dus ze pakken dus een hoek die je eigenlijk al kent. En ze maken daar een heel nieuw liedje van. En super catchy. En die Antoon doet daar dus ook op mee inderdaad. Ja. Die onwaarschijnlijk populair geworden is in de afgelopen paar jaar. Toegankelijke popmuziek. Ja, hele toegankelijke popmuziek. Maar als je naar die teksten luistert, hoe zou je die willen kwalificeren? Nou, ik heb de indruk dat daar niet. Ja, het gaat over de liefde, het gaat over flirten, het gaat over. Er zit niet zo heel veel boodschap in. En ik vind het leuke aan de Nederlandse popmuziek van. Nederlandstalige popmuziek van nu, dat je eigenlijk van alles hebt. Je hebt liedjes die eigenlijk gewoon lekker gaan over dit soort dingen. Ja. En je hebt ook artiesten die echt iets willen zeggen. En dat vind ik wel een hele leuke ontwikkeling aan die golf aan Nederlandstalige popmuziek van het moment. Ja, een van die liedjes is dit. Happy New Year. De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Ja, dat is Vrouwtje, stukje uit het nummer Groter dan ik, waarin ze zingt over de klimaatcrisis, Atze. Proberen meer artiesten echt een verhaal of een boodschap in de eigen taal over te brengen? Ja, zeker. Ja, je merkt ook wel dat juist door te kiezen voor de Nederlandse taal dit soort boodschappen natuurlijk ook beter overkomen. En Vrouwtje debuteerde 2 jaar geleden met dit nummer, is ongelooflijk populair geworden. Ze heeft gisteren ook de Song van het Jaar van de VPRO weer gewonnen voor 2e jaar op rij. En er zijn veel artiesten die dit doen. Sophie Straat bijvoorbeeld, die Nederlandstalige soort Jordaan-smartlappen maakt over bijvoorbeeld gentrificatie, over gender issues, over racisme. Ja, laten we later. Hang Youth, een punkband. Ja, laten we later in deze uitzending nog horen, Sophie Straat. Ze heeft een nieuwe, mannen. Ja. Even Vrouwtje, welk liedje van Vrouwtje is de song van het jaar geworden voor jullie? Zonder gezicht. Dat is gekozen door de luisteraars van 3 voor 12. Het is een nummer met Stien. Ja. Stien had natuurlijk ook, en dat was natuurlijk wel een bijzonder moment, dat zij aan het Songfestival meedeed met een Nederlandstalig nummer. Dat is natuurlijk ook jaren geleden dat dat het geval was. Heel veel andere landen doen dat natuurlijk wel, maar Nederland heeft er de afgelopen, misschien wel 15 jaar voor gekozen om toch opportunistisch in het Engels te gaan. Ja. En ja, ik vond het wel een dappere keuze dat ze dat in het Nederlands deed. Ja. Atze, die populariteit van de Nederlandstalige muziek, dat weten we, die is in de jaren in 1980 zo ongeveer begonnen met Doe Maar. Maar dat blijft maar groeien. Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik heb het idee dat het een beetje in golf is. Want we hebben dat in de jaren 80 was natuurlijk inderdaad Doe Maar, Het Goede Doel, Toontje Lager, et cetera. Echt die nederpop. Mm-hmm. En toen is het een tijdje weg geweest. En toen kwam in de jaren 90, eind jaren 90, kwamen Bluff en Marco Borsato, die ineens ontzettend doorbraken, van Dikhout. Dat was een golf. En nu, de huidige golf is eigenlijk een beetje geïnitieerd door de doorbraak van de Nederlandstalige hip-hop. En heel veel artiesten, zo bijvoorbeeld een Vrouwtje, die maakt zelf geen hip-hop. Maar is duidelijk wel geïnspireerd daardoor. En kijk, het ligt natuurlijk voor de hand om groot te denken als artiest en je gaat muziek maken. Je denkt, goh, ik wil zo groot mogelijk publiek bereiken. Misschien wil ik wel de grens over. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor velen een illusie. En de Nederlandse hip-hop, de rappers, hebben laten zien dat je echt een serieuze carrière binnen de landsgrenzen, binnen de eigen taal kunt bouwen. Eigenlijk veel beter dan in het Engels te gaan rappen. Ja, wat is het meest interessante aan deze golf van Nederlandstalige muziek? Wat vind je nou het meest typerend daarvoor? Nou, wat ik leuk vind aan die popmuziek is dat het nu heel breed is. Dat je dus allerlei soorten genres, allerlei soorten muziek in Nederlands hoort. Wat ik ook wel aan de hiphop dan juist wel weer leuk vind, is dat je daar ook vaak een vermenging van talen ziet. Het begint vaak Nederlands, maar je hoort ook Engelse woorden door, Marokkaans, Surinaams slang. En dat vind ik zelf heel leuk. Ik ben echt absoluut geen taalpurist. Dus ik hou daarvan. Ja. Nee, ja, dus dat is mooi. We krijgen een soort nieuw Nederlands atse. Ja, dat is al een tijdje aan de gang. Maar zeker. Het is heerlijk om met jou hierover te praten, moet ik zeggen. 3 voor 12, het platform, daar, dat vertegenwoordig je van de VPRO. Mag ik je danken voor deze toelichting. Het succes van Nederlandstalige muziek op de Spotify-lijst. De taal in de zaterdagkranten. De 1 december zaterdagkranten. Wat een lang woord. Van de laatste maand van het jaar. Het is er een hele stapel. Jeroen van Kan heeft de meest talige verhalen daarin voor ons uitgezocht. Goedemorgen Jeroen, laat horen wat je bent tegengekomen. Goedemorgen Frits. Zou het niet handig zijn om dit artikel 2 of 3 keer zo snel te kunnen lezen als normaal? Die vraag wordt gesteld door de Volkskrant. We lezen gemiddeld met een snelheid van 250 woorden per minuut. Door het lezen van het artikel je al snel 3 minuten van je leven kost. En dat kan natuurlijk veel korter. Om tot volledig tekstbegrip te komen springen onze ogen voortdurend terug naar woorden die we al eerder lazen in de tekst. Het goede nieuws is dat we dat af kunnen leren, zegt snelleestrainer Ines Zondag in de krant. Mooie naam ook, Ines Zondag. Als je daar geen boeken mee schrijft. Als je elke dag 4 keer 5 minuten leest op een steeds hogere snelheid, train je jezelf om grenzen te verleggen, zegt ze. Je moet je hersenen trainen om meedogenloos door te lezen. Gaat dat ten koste van het tekstbegrip, vraag je natuurlijk af. Ja, dat wel, zeggen wetenschappers. Maar als je kunt kiezen tussen efficiëntie en begrip, is de keuze natuurlijk snel gemaakt, Frits. Ja. Wie de training succesvol afrondt, is al na het passeren van 2 treinstations klaar met De Man Zonder Eigenschappen van Moussiel. En aan de zoektocht naar de verloren tijd van Proust ben je minder leestijd kwijt dan aan een gemiddelde haiku. Kleine tip, doe het in groepsverband. Hou een klassement bij, zo wordt je leesclub nog leuker. Trouw besteedt maar liefst 2 keer aandacht aan het verdwijnen van boekenprogramma Brommer op Zee. Een titel die op zichzelf al vrij omineus is. Even hou je dat natuurlijk wel vol, over het water rijden. Maar de overkant haal je er toch zelden mee. Ali Smit schrijft dat we vanaf 9 april 12 weken lang Us Boekenclub krijgen ter vervanging. En dat programma zal langer zijn dan vorig jaar. 40 minuten, net zo lang als Brommer op Zee. Schrijvergever Van der Werf pleit verderop in de krant voor de komst van maar liefst 2 nieuwe boekenprogramma's. Eentje zonder schrijvers, maar met critici, zodat ze bij verstek gefileerd kunnen worden. En eentje met, en dat dan bij voorkeur moet bestaan uit het portret van de schrijver in zijn natuurlijke habitat. Zoals bijvoorbeeld Cees Notenboom vorige week in Brommer op Zee. Wilfried de Jong die reisde daarvoor naar het eiland Menorca, waar Notenboom woont. Om de reiskosten te drukken, waarschijnlijk niet per ferry, maar per Brommer. Onthaast TV en Slow TV noemt Van der Werf dat. En daar ben ik voor, want snelheid is al behoorlijk oververtegenwoordigd in ons leven. Ja, en een boekenprogramma, Jeroen, ben ik ook voor. Maar waarom niet een boekenprogramma dat over boeken gaat? Dat is een goed idee. Ja. Ik bel even met de NPO. Al die bekende mensen die komen, prachtig allemaal. Maar het gaat om het werk. Het gaat om wat er geschreven is. Maak daar een programma over. Ga door. Point taken. Dat gaan we even. Ik bel straks even met ze. Dan is het de volgende week, denk ik. Jij kent al die mensen. Ik ken al die mensen, dus dat moet zo gebeuren. Zo gebeurt. Snelheid speelt ook een rol in een artikel in de Telegraaf. Daarin beklagen boekhandelaren zich over het Centraal Boekhuis, dat verantwoordelijk is voor de distributie van boeken naar winkels in het hele land. Dat bedrijf werkte ook voor bedrijven als de H&M en parfumerieketen Douglas. Die grote klanten krijgen voorrang boven kleine, zodat boekhandelaren hun bestelling vaak veel te laat krijgen. Onze klanten worden daardoor regelrecht in de armen van webshops gedreven, zegt een boekhandelaar. Want als wij het boek niet hebben, bestellen ze het online. Te laat bezorgen bestaat overigens niet in de wereld van het Centraal Boekhuis. Dat noemen ze daar, met een mooi eufemisme, bezorgmoment gemist. Misschien ook iets voor de NS om over te nemen. Bezorgmoment gemist. Gelukkig heb ik al mijn boeken al in huis. De komende periode ga ik een kort verhaal van Maarten Biesheuvel herlezen. Dat heet Brommer op Zee en ik ga er lekker 3 maanden over doen. Heel goed, Jeroen, dank je wel. Iedere zaterdag op NPO Radio 1. De Taalstaat. Toen ik op 24 juni dit jaar een NRC de recensie las die de 36-jarige Thomas de Veen schreef over het lied van de ooievaar en de dromedaris van schrijfster Anja Daanje, maakte me dat in dubbele zin nieuwsgierig. Naar dat boek, dat een meesterwerk moet zijn, maar ook naar de schrijver van de recensie. Want hij heeft dat boek, zo denk ik zomaar, de mooiste woorden uit zijn carrière tot nu toe gegeven. Hij schrijft er niet over, hij bezinkt het. In toegankelijke taal weliswaar, maar wel zo dat me duidelijk wordt dat ik, als ik dat boek niet ga lezen, mezelf enorm tekort doe. Inmiddels zijn we een paar maanden verder. Het boek van Anjet Daanje is een bestseller en de recensent schrijft verder. Gisteren kende die nog 4 van de 5 beschikbare ballen toe aan de debuutroman De Beesten van schrijver Gijs Wilbrink. Recensies die ook kunnen helpen bij het kiezen van een geschikt Sinterklaas cadeau. Thomas de Veen, we beschouwen hem als de boekenwegwijzer in deze dagen dat we naastig op zoek zijn naar mooie boeken voor mensen die we graag mogen, waarvan we houden. Hij werkt sinds 2011 bij NRC en begon als recensent van Jeugdliteratuur. Dag Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Van harte welkom. Dank je. Voor je liggen 3 kussens met daarop de gezichten van de auteurs Rutger Kopland, Renate Rubenstein en Martin Toonder. Stel dat je ogen zwaar van het lezen worden. Op welk kussen zou je dan je hoofd het liefst even te rusten willen leggen? Ik denk dat ik voor Rutger Kopland kies. Een dichter die ook jaren na zijn dood nog tot veel mensen spreekt. Toevallig, de keuze kon niet anders zijn dan deze. Omdat deze week al 2 keer Rutger Kopland in mijn leven voorbij kwam. Een vriendin die een gedicht aanhaalde. Een dichter die ik sprak, die zei Rutger Kopland is de keizer van de poëzie. Nou ja, iemand die zo nog tot de verbeelding spreekt, die toch zo leeft, dat moet wel mijn keuze voor het kussen zijn. Ja, en wat zei die vriendin over Kopland? Die liep in Engeland over een heuvelachtig landschap. En daar had Rutger Kopland een gedicht over geschreven, wat zij zeer toepasselijk vond op dat moment. En die dichter die hem de keizer van de poëzie noemde, waarom de keizer? Want dat hoge kan niet eigenlijk. Ik heb verder niet gehoord waarom hij dat vond, maar dat kan iedereen ook zelf ervaren als je Kopland leest. Dat zijn woorden die volstrekt helder zijn en toch iets zeggen wat op een andere manier niet gezegd kan worden. Ja. Hoe lang ken je de naam Kopland al? Hoe oud was je toen je hem voor het eerst tegenkwam? Dat was op de middelbare school. Toen mijn docent Nederlands een jonge slaaf van Rutger Kopland aan de hele klas leerde kennen. Zijn beroemdste gedicht. Zo is het. En daarvoor was je toen ook al aan het lezen geslagen? Of, lezen heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Dat was er was geen twijfel over. Het was een vanzelfsprekendheid om te lezen. Ja, hoe oud was je toen je daarmee begon dan? Wanneer niet? Wanneer heb ik niet gelezen? Ik denk dat ik altijd heb gelezen. Zodra ik kon lezen, bleef ik lezen. En sindsdien nooit meer opgehouden. Ja. En ben je toen ook gaan vertellen aan anderen wat je wat je had gelezen vond? Ja, dat denk ik wel. Dat is ook een vanzelfsprekendheid voor mij. Dat je over boeken praat en daar met mensen gesprekken over voert, over wat je daarvan kan vinden en wat je daarvan vindt en wat iemand anders daar weer op zijn manier in heeft gelezen. Dus die recensent, die zat al heel vroeg in jou. Ja, jij wilde geen schrijver worden, maar recensent? Ja. Is dat zo? Ja, er is wel zo'n gezegde van welk kind zegt nou dat hij zegt nou niet dat hij schrijver wil worden, maar dat hij recensent wil worden. Daar wordt altijd een beetje laatdunkend over gedaan. Maar volgens mij was ik juist dat ene kind dat wel recensent wilde worden. Ja. Want jij hebt al gerecenseerd in Kids Week. Je bent al van jongs af aan begonnen. Dat klopt. Vanaf 2011 schrijf je over jeugdliteratuur in NRC Handelsblad. En nu schrijf je in Handelsblad moet er niet meer bij. Over literatuur voor volwassenen. Heb je dat als een promotie beschouwd? Dat je van laten we zeggen, de jeugdliteratuur naar de literatuur voor volwassenen. Ik denk niet dat per se zo, dat je dat zo hoeft te zien. Ik heb het niet als een promotie gezien, omdat de jeugdliteratuur even goed literaire kwaliteit heeft. En ik denk dat dat nog wel eens een misverstand is dat er onder mensen leeft. Zowel onder boeken die voor volwassenen geschreven worden als die voor kinderen geschreven worden. Wordt wel minder, hè, als ik denk aan de populariteit van de vriendelijke grote podcast van Jaap Friese en Bas Maliepaard, dan is er toch wel wat veranderd. Hè? Zeker, dat is inderdaad duidelijk dat jeugdliteratuur niet alleen maar voor kinderen interessant is. Als je ziet dat er Dus inderdaad, voor volwassenen en kinderen wordt er literatuur geschreven. Ja. Dan die recensies zelf, Thomas. Voel je, ik noem je een boekenwegwijzer in deze dagen van Sinterklaas en Kerst. Ja. Heb je ook het idee dat je mensen daarmee helpt? Dat je in dat woud van boeken, kom een boekenhandel binnen en je weet van gekte niet waar je het eerst naar moet kijken? Ja, natuurlijk. Ik ben graag die gids door die grote hoeveelheid boeken. Ik moet iedere week kiezen welk boek ik aandacht geef. En dan kies je het interessantste boek. Ja. En wanneer vind jij een boek interessant? Er zijn zoveel. Mijn smaak is vrij breed, dus er zijn veel manieren om een boek interessant te vinden. Ik hou van literatuur. Dus als ik meegesleept word, als het mij iets leert over iets nieuws laat zien. Ja. Niet per se leren, maar een nieuwe ervaring. Literatuur gaat over hoe je mens bent, hoe je in de wereld staat. Als je daar iets over kunt laten zien, hoe een ander mens. Maar wanneer weet je dat? Want je doet zo'n boek open. Is dat meteen op bladzijde 1 duidelijk? Op bladzijde 2? Wanneer weet je dat? Je kunt niet alleen van de omslag weten of een boek interessant is. Ja, afgezien van al de namen van de schrijvers die natuurlijk al faam een naam hebben gemaakt. Ja, hoe weet ik dat? Ik begin gewoon net als iedereen argeloos op de eerste bladzijde te lezen. En als ik door wil lezen, dan is dat de maatstaf. Dat is het enige criterium. Ja. Door willen. Ja, maar ik had het over die recensie over Anja Daanje. Ja. Kun je uitleggen wat er met jou gebeurde toen je dat boek las? Want het is meer dan 600 bladzijden, hè? Ja. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik in mijn carrière als recensent nog niet eerder zo'n boek ben tegengekomen. Nee. En ik vraag me ook af of het nog een keer zal gebeuren. Omdat het zo'n uniek boek is. Wat er met mij gebeurde. Ja, het is een meeslepend boek dat op elke keer weer. Het bestaat uit 11 lange hoofdstukken. Die iedere keer weer opnieuw het leven van iemand in een. Op een zeer meeslepende manier verteld. Ja. En allemaal samenhangend. Allemaal ook cirkelend rond één hoofdfiguur. Namelijk een 19e-eeuwse schrijfster. Die eigenlijk alleen maar als een soort geestverschijning, als een spook voorkomt in die verhalen. Want al die mensen zijn zo bevangen door dat werk, door die schrijfster. Ze heeft nog invloed na haar dood, hè? Precies, het naleven van een boek. Ja. Dat is in feite het voortleven. Ja, dat is ook waar ik mij graag mee bezig hou. Dus vertellen waarom een boek goed is en het boek daardoor een langer leven geven dan alleen mijn leeservaring. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Meer dan 600 bladzijden? Nou, daar ben ik wel het zijn dik bedrukte bladzijden. Daar ben ik wel ongeveer een week mee bezig geweest. Ja. Nou, iets minder misschien. Ja. Ja. En dan klap je het boek dicht. Ja. Ben je toen onmiddellijk gaan schrijven? Nee, toen moest ik er even van bijkomen, denk ik eerlijk gezegd. Ja. Toen was ik wel. Toen moest ik even mijn gedachten laten gaan en daar woorden voor vinden. Ja, en dan moet je denken aan opbouwen. Want het is, het is bijna een lied dat je hebt gezongen over dat boek. Je schrijft over dat boek aan het slot van je beschouwing dat het boek niets minder is dan een briljante demonstratie van de levensoverstijgende kracht van verhalen, van literatuur. Dat is een zin als een slotakkoord, dat vind ik echt. Kwam die vanzelf? Ja, die kwam wel min of meer voort uit het stuk wat ik toen al had geschreven. En het is ook, het is ook de kern voor mij van dat boek. Wat ik er net al over zei, een boek dat in iemand anders hoofd, dat van de lezer voortleeft. Het boek van Anja Daanje is geïnspireerd op Wuthering Heights, Woeste Hoogte van Emily Bronte. Ook een boek dat nog steeds gelezen wordt. En dat nog steeds tot de verbeelding spreekt. Precies. Zelfs Kate Bush heeft geïnspireerd. Zo is het. Je deelt je lezersgeluk met mij, de lezer. Ik word er helemaal echt heel blij van als ik het lees, Thomas. Ik vind het echt geweldig. Maar er zijn ook andere recensies die je schrijft. Mm-hmm. Dan ben je minder enthousiast, dan ben je kritisch. En dan kunnen auteurs ook in zak en as zitten van wat jij schrijft. Is dat lastig? Dat is een jammerlijke bijkomstigheid. Maar ja, het is ook mijn taak om de lezer daarin eerlijk te woord te staan. Ja, want je schrijft bijvoorbeeld over Christian Weitz. Die schrijft ook een column in NRC over het boek Furore. Dat het maar niet tot leven komt. Het zou een draak van een ontknoping kennen. Ja, ik zie... Ja, het is al zo jaren oud, dat stuk. En dan komt het toch weer terug. Het is waar. Ja, maar ik zie ook aan je gezicht dat je het eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Nou, eigenlijk zou je liever recensies schrijven over schrijvers als Anjet. Kun je niet... Ik heb jarenlang muziek gedraaid, doe ik nog steeds. En ik heb altijd de platen die ik niet mooi vond, die heb ik gewoon niet gedraaid. Kun je niet gewoon zeggen van, nou, wat ik niet mooi vind, dat bespreek ik niet. Is dat een raar idee? In de meeste gevallen al wel zo werkt. Je schrijft toch waarover iets interessants te zeggen is. En waarover je de krenten uit de pap selecteren we toch wel. Dus daarin ligt het voor de hand om boeken waar je enthousiast over bent eerder voorrang te geven. Maar het is ook zo, de boeken die niet goed zijn moeten ook op die manier benoemd worden om te kunnen laten zien waarom andere boeken wel goed zijn. Hoort bij je werk, ja. Krijg je een meer completer beeld. Dat is het. Op 1 september, tot slot Thomas, wijde je weer een groot verhaal aan Anjet Daanje. Mm-hmm. Daarin schrijf je dat de kunstenaar weliswaar gezien, ervaren en gewaardeerd wil worden, maar dat het toch uiteindelijk gaat om het kunstwerk. Het gaat, want je zit nu achter de microfoon, maar volgens mij zeg je, het gaat mij om die recensies die ik schrijf. Precies, ik verschuil mij liever gewoon achter mijn geschreven tekst, inderdaad. Ja. Maar ja. Toch goed. Nou, en dat is toch ook wat goed. Een boek kan doen. Ja, dat is goed. Waar het om gaat. Ja, toch goed dat je hier was. Nog één vraag. Welk boek zou je mij cadeau geven voor Sinterklaas? Nou, het boek dat ik gisteren besprak in NRC, De Beesten van Gijs Wilbrink. Dat is een boek dat je vanaf de eerste bladzijde meesleept, waar je, zoals ik gisteren schreef, ongecompliceerd enthousiast over kan zijn. Ik laat je weten wat ik ervan vind. En dank voor je komst. Graag gedaan. Het late licht was vreemd van kleur, als doorschijnend koper of groen-geel glas in lood. Ik was alleen in huis die dag en staarde door het open raam dat een windstil uitzicht bood. Vage zon wierp gele vlekken op het hoge groene gras. Het leek alsof de wereld buiten niet hier, maar elders was. Vals licht, felle beelden, niet van hier. Licht, vreemde kleur van glaspapier. Was dit het licht dat ik zal zien aan de andere kant van de heuvel? En zie ik haar dan weer, waar alles nog hetzelfde is? En zij mij zacht zal wiegen als die allereerste keer. Ik ben niet iemand van het geloof, wil mijn eigen ogen zien, maar er zijn dingen die ik hoop, waarvan ik denk, wie weet, misschien. Vals licht, verre beelden, niet van hier. Vals licht, vreemde kleur van glaspapier. Er is meer dan ik weet tussen hemel en aarde. Alles wat hoop biedt is van waarde. Zeldzaam mooi is het album Windveren van Boudewijn de Groot. Ik zag het op mijn grote voldoening zelf staan in de top 10 van een boekhandel. Want naast de liedjes hoort er door muziekjournalist Robert Haagsma geschreven boekje bij. Je hoorde Vals Licht, een lied waarin ook zijn biologische moeder voorkomt. Die stierf in een Japans interneringskamp toen Boudewijn de Groot 1 jaar was. Aangrijpende tekst, ook al omdat hij, als zoveel weet of hoopt, dat er meer is tussen hemel en aarde. De taalschatten van de taalstaat. En de akker is de wereld van Dola de Jong. De taalschatten van de taalstaat. Dola de Jong, misschien heeft u nog nooit van haar gehoord. Lees dan de biografie die onlangs over haar verschenen is en geschreven is door Mirjam van Hengel. En de titel meekreeg Dola over haar schrijverschap en de hele mikmak. Met dat woord mikmak maakt Mirjam van Hengel in 1 klap duidelijk dat het niet alleen haar boeken zijn geweest, maar het hele leven van deze Joodse vrouw die in april 1940 naar Tanger reisde omdat ze begreep wat de Duitsers van plan waren. Die in Amerika terechtkwam, weer even naar Nederland terugging en uiteindelijk in 2003 overleed op 92-jarige leeftijd in Californië. Dola de Jong, maar dus ook schrijfster. We kozen uit haar oeuvre voor En de akker is de wereld, omdat dat boek indirect vertelt over haar en dus aansluit bij de biografie van Mirjam van Hengel. En daarom is dat boek onze taalschat. Dag Mirjam van Hengel. Hallo. Hi. Ja, ook biograaf van Remco Kampert, hè? Knipperend ogenblik, onvergetelijk mooie biografie. Dola de Jong, ik kende haar naam niet, Mirjam. Dat ligt ongetwijfeld aan mij. Wat maakt haar als schrijfster zo de moeite waard? Nee, dat boek waar we straks over gaan praten, dat is een fantastisch boek. Ik heb nu gisteravond er weer in zitten lezen. Het is zo'n bijzonder krachtig en uitgesproken en persoonlijk en literair hoogwaardig boek. Wat maakt het zo fantastisch? Het is heel goed geschreven. Vanuit het perspectief van kinderen die in de oorlog op de vlucht zijn en in Tanger terechtkomen in Marokko. En het is heel erg van binnen uitgeschreven. En ondertussen wordt die stad, dat leven in Tanger in 1940, ongelooflijk scherp geportretteerd. Dus die combinatie die bijna achterloos tot stand komt, dat is heel bijzonder. Ja, waarom past dat boek, En de akker is de wereld, waarom past dat boek bij het leven van Dola de Jong? Omdat ze zelf gevlucht is in 1940, voor de Duitse inval in Nederland. En in Tanger terecht is gekomen en daar 1,5 jaar gewoond. Ze liet haar familie alleen. Ja, ze heeft iedereen achtergelaten. Ze was de enige die aan zag komen dat het ook in Nederland flink fout zou kunnen gaan. En toen is ze naar Tanger getrokken, waar haar verloofde zat. En daar heeft ze 1,5 jaar gewoond en een dansschooltje geopend. Ze was ook danser en later is ze naar New York vertrokken. Hoe oud was ze toen? Toen was ze 28. Toen ze naar Tanger ging. Ja. We maken in het boek. We gaan naar dat boek. En de akker is de wereld. Met kennis met het echtpaar Aart en Lies. Ja. Dat zijn Hollanders. Ze zijn uit Nederland weggegaan. Waarom? Ook al op de vlucht voor de pogroms. Zij zijn uit armoede en uit... Die ouders zijn eigenlijk uit armoede vertrokken. Die zochten gewoon een beter leven in het zuiden. Nog voor de concrete oorlogsdreiging. Maar onderweg kwamen ze allemaal kinderen tegen. Uit het oosten, uit Polen, maar ook uit België, uit Duitsland. Gevlucht. Die waren gevlucht, ouderloos, onderweg naar een veiliger plek in het zuiden. En die hebben ze opgenomen. Dat is het verhaal dat Dora ervan gemaakt heeft. In een woonauto heet dat in het boek. Ik denk het moet heel krakkemikkig zijn geweest. Een omgebouwde auto waarin ze sliepen en reisden. Ja. En hoeveel kinderen namen ze uiteindelijk mee? 5. En toen kregen ze er nog eentje in Tanger. Ja, Dolfje. Ja. Ja. Ja. Het wordt niet meteen duidelijk hoe oud die kinderen zijn. Hè? Toen ik het boek las, toen dacht ik, ik moet het allemaal zelf ontdekken. Ja, je moet veel zelf ontdekken. En het is heel leuk dat je dat vraagt. Want één van die kinderen, die komt op een gegeven moment in een vrij lugubere situatie terecht. Die wordt een beetje onder de vleugels genomen van een man, een duistere man, en woont dan in zijn strandhuisje. En wordt door hem op een gegeven moment ook gebruikt, misbruikt. En dat kind blijkt dus inderdaad 7 en daarna 8. 8 jaar oud te zijn. Dat snap je eerst niet. En als dat tot je doordringt, denk je, dit is een gruwelijk verhaal. Ja. Aart en Lies, die twee van die woonauto's, zal ik maar zeggen, hebben een stuk grond gehuurd in Tanger, iets daarbuiten eigenlijk. Hè. Wat proberen ze op die grond te verbouwen? Ze proberen daar hun voedsel te verbouwen. Ze denken, we zijn hier, we hebben die kinderen onder onze hoede genomen. We moeten zorgen dat ze het eten hebben. Dus we gaan, net als de boeren hier, grond verbouwen. Maar wat de crux is van eigenlijk de kern van het boek, is dat zij de grond niet begrijpen. Dus er groeit niks bij hen op de akker. Er komt af en toe een spruitje. Ja, maar verdort meteen. Ja. Het is natuurlijk bloedheet. Ze hebben veel te weinig water. Die kinderen lopen met rijtjes emmers de hele dag naar dat akkertje. Maar het lukt gewoon niet. Water naar de zee dragen. Het is, hoe reageert die Arabische omgeving op dit zonderlinge gezelschap? Ja, dat wisselt heel erg. Dus die kinderen afzonderlijk, die bouwen allerlei banden op met verschillende mensen in de stad. Maar de gemeenschap, die vindt ze natuurlijk vreemd en zonderling. Ze zijn ook arm, ze zijn vies en rommelig en zo. Dus ze liggen eigenlijk in alle opzichten er net uit, net buiten. Zoals vluchtelingen natuurlijk heel vaak. Het is wat dat betreft een boek waarin zoveel van nu ook echoot. Ja. Ze proberen daar voorzichtig een bestaan op te bouwen, maar ze zijn vreemden en blijven vreemden. Ze hebben allemaal hun eigen verhalen, die kinderen. En die kinderen hebben ieder hun eigen verhaal. Zo is Hans, die is bij de Hitlerjugend geweest. Ja. Hans is een van die oudere jongens en die is bij zijn ouders vertrokken. Want die moest bij de Hitlerjugend en wilde dat niet. Ja. Hij is er even geweest, maar hij wilde dat niet. Hè. Ja. Een van de kinderen, Mirjam, heet Maria, zusje van Luba. Ja. Wat is de geschiedenis van dit twee? Ja, Maria komt ook uit Duitsland, uit een goed gezin, uit een welvarend gezin. Ik denk dat in Maria heel veel van Dola zit. Maar dat is mijn interpretatie, omdat ik nu het werk en het leven van Dola ken. Want haar moeder kwam uit Duitsland. Mm-hmm. Daar heeft ze veel in gesmokkeld, wat ze daarvan kende. En die Maria is een jong meisje, wordt net voor het eerst ongesteld in het boek. Dus een beetje 13, die leeftijd, 14 jaar. 14. Yeah. En dat is een heel bijzonder personage, omdat ze inderdaad, die leert en zichzelf kennen in de tijd dat ze in Tanger woont en de wereld om zich heen kennen. Is heel, heel verward door hoe ze zich tot die wereld moet verhouden. Wordt op een gegeven moment door een consulsfamilie geadopteerd om, die willen graag een vluchtelingetje redden. Dus die willen zelf goede sier maken met wat ze doen. En zij voelt zich daar heel ontheemd en heel erg. Nou, hij is eigenlijk dubbel losgeslagen uit haar eigen leven vroeger in Duitsland. Wat voor leven had ze in Duitsland? Een redelijk rustig leven, maar in een vrij liefdeloze familie, een kille familie. En waarom was ze op de vlucht geslagen? Ook voor de Duitse. Ook voor de Duitse was ze Joods. Ja. Zou je een stukje willen voorlezen? Dan speelt Maria, die heeft de hoofdrol in dat stuk. Ja. Stel je nou eens voor, dacht Maria. Er komt een auto aanrijden waar ze op wacht. Stel je nou eens voor, dacht Maria, dat in die auto iemand zat die alles kwam veranderen. Zou dat kunnen? Vader, moeder, een werkelijkheid verloren. Maar een speeltje voor droomgedachten. Op momenten als deze openbaarde zich vaak het ik-gevoel. Er is geen oorlog, geen pogrom. Vader en moeder deden maar alsof. En het moorden en branden was ook niet echt. Nu komen vader en moeder me halen. En dan gedachten aan kleine zonden. Onanie, het stelen van bonbons, leugens. En die keer dat ze in Frankrijk het laatste stuk brood had opgegeten terwijl Luba sliep. Zonde in het verleden waarvoor ze nu geboet had. Ja, dat ik-gevoel, wat betekent dat? Dat ik-gevoel komt later in de roman terug. Dat is het besef, dat heeft Maria. Die hoort op een gegeven moment de klok tikken en die realiseert zich. Ik ben Maria, ik, Maria Lefkovic. Dit is mijn perspectief. Ik luister naar de wereld. En dat ik-gevoel, dat is Dola later tegengekomen in een boek van Dolf Koonstam, een psycholoog. En dat heet Ik ben ik. En dat bleek een psychologisch fenomeen dat bij kinderen dus optreedt. Dat plotselinge besef, ik ben in de wereld. En daar was ze heel trots op dat zij in haar argeloosheid op jonge leeftijd in dit boek over dat ik-gevoel geschreven heeft. En ze droomt alsof die oorlog niet bestaat. Ja, dit dat stukje, is ook wat een kind doet. Ja, he? Dit stukje is heel, het vind ik inderdaad indringend, omdat het ook zo donker is. Ze droomt aan de ene kant van dat het allemaal niet waar is, maar de werkelijkheid dringt zich natuurlijk enorm op. Het barst ook van de concreta juist. Hè? Dus de zonde, de wat ze zelf dan zonde vindt, de oorlog, de bommen, de dood van mensen om zich heen. Ja. Maar dat, wat een stijl, wat een manier van schrijven. Ja, het is echt heel goed geschreven. Ja. Dat boek dat ze in 1947 schreef en daarvoor de prijs van Amsterdam kreeg, Dola de Jongs, opgedragen aan haar vader, haar moeder en haar broer Jan. Ja. Want wat is daarmee gebeurd? Nou, die zijn allemaal in Sobibor geëindigd. Haar hele familie zo'n beetje. En zij was dit boek aan het schrijven in 1945, voor de 44 en 45, dus echt in de winter, voordat ze wist wat er met haar familie was. Ze zat al in New York, ze had Tanger achter de rug en ze wist niet wat er met haar familie gebeurd was. Mm. En toen het af was, toen was het mei 45, zomer 45, toen kwamen de berichten binnen. Toen hoorden ze dus dat ze alleen was overgebleven. Toen had ze dit boek en toen verscheen dat in het najaar van 45 en heeft ze dus aan die overleden familieleden opgedragen. Ja, ja. En waarom heet het En de akker is de wereld? Ja, dat is een bijbelcitaat over inderdaad de akker. Het begint, hè, met dat citaat. Als ik het even heel snel. En de akker is de wereld en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks. En het onkruid zijn de kinderen des bozen. Mm. En die combinatie, het gaat heel erg over grond, over ontworteling, over weggaan, over ergens niet kunnen aarden. En dat vanuit dat perspectief van die kinderen. En dat vond zij samengebald in dit citaat. Wat een taalschat. Dankjewel, ja. Mirjam. En de akker is de wereld van Dola de Jong is uitgegeven door Cossé Amsterdam. Dola van Mirjam van Hengel is uitgegeven door de Bezige Bij Amsterdam. Uit België komt veel goeds, waaronder Peter en de Vos. Peter Boon en Fran de Vos. Genre op zichzelf. Dit tweetal bestaat echt geen tweede. Jazzy, prikkelende teksten, midlife crisis. Engelstalige titel voor een Nederlandstalig liedje. Over het besef dat na een mislukte relatie je ineens weer alleen bent, terwijl je de 40 al bent gepasseerd. Uit het leven gegrepen, zullen we maar zeggen. De 1-1-0-0-1-0-0-1. Het zijn geen voetbaluitslagen op het WK, maar de eentjes en nullen waarin de teksten in de digitaalstaat rondgaan. We zetten dat uiteraard weer om naar gewone taal. Dat doen we vandaag met Nadia Bouras, inwoner van de digitaalstaat. Ze is universitair docent geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen, Nadia. Goedemorgen, Frits. Fijn dat je er bent. Om toch even bij het WK te blijven. Het Nederlands elftal speelde dinsdag tegen gastland Qatar op het WK voetbal. Nederland speelt zieloos dutjes voetbal, twitterde je. Dat is een mooi woord. Dutjes voetbal. Ja. Ja, ik heb volgens mij zelf bedacht. Het was slaapverwekkend, Frits. Ja, dat vond ik ook. Dat vond iedereen, toch? Ja. Het was niet om aan te zien. Het ging zo sloom en langzaam. En dat moet echt een tempo omhoog, hoor, als we vanmiddag willen winnen. Ja. Denk je dat je wakker blijft vanmiddag? Ik hoop het. Ja. Marokko heeft gewonnen van Canada. Gaat door naar de 8e finale. We schakelen over naar onze verslaggever in Amsterdam Nieuw-West. Hoe gaat het daar? Zo hoorde je op de tv. Na afloop van die wedstrijd, waarom deelde je die zin? Nou ja, volgens mij is die zo ongeveer bijna letterlijk uitgesproken door de NOS. Die had verslaggevers ter plekke in de wijken, in Den Haag, in Rotterdam, in Amsterdam. Om te kijken wat de uitkomst zou zijn en of de mensen de straat op zouden zijn. En vooral of ze de boel heel zouden laten. Want bij de eerste wedstrijd hebben we gezien wat de toestand was in die steden. Maar het lijkt bijna alsof we overschakelen naar oorlogsgebied. Ja. En ik vond het komisch. Het bleef gelukkig rustig. Maar het idee dat dat zo uit de hand kan lopen en dat je daarom een verslaggever ter plekke moet hebben. Daarop is, op anticipeert. Dat is het eigenlijk. Interessant. Een beetje overdreven misschien wel. Ja, je deelde een kop van de site van het AD. Uitschakeling in groepsfase WK dreigt voor België na pijnlijk verlies tegen Nederlands getint Marokko. Nederlands getinte rellen, schreef je erbij. Die term Nederlands getint wordt maar gebruikt zoals het uitkomt. Ja, is het dat? Ik een beetje wel, toch. Ik vond het wel interessant. Normaal, als het gaat over Marokkaanse Nederlanders, dan heeft men het over getinte Nederlanders of getint. Dus dat woord om nu Nederlands getint, het klopt wel, hè? Want Nederland, Marokko heeft gewonnen dankzij Ziyech onder andere. En de doelpuntenmaker heeft ook een Hollands verleden. Dus dat vond ik wel interessant. En toen het over die rellen ging, ging het heel erg over Marokkanen. Terwijl je zou het ook dus Nederlands getinte rellen. Ja, dus Nederlands. Dus dat is gun. Laten we, als je het hebt over Marokkanen, heeft een soort negatieve connotatie. De boodschap is: als ze het goed doen, dan horen ze bij ons. En als ze het niet goed doen, dan zijn ze niet van ons. Donderdag heropende Prinses Margriet het Verzetsmuseum in Amsterdam. In aanloop daarnaartoe ontstond er deze week ophef, omdat er in de teksten in het museum niet gesproken wordt over verzetshelden, maar verzetsmensen. Iets wat trouwens voor de verbouwing ook al gebeurde. Ja. Het begrip held heeft iets onfeilbaars en we willen ze ook als gewone mensen met twijfels en fouten neerzetten, zei conservator Carlien Metz van het museum erover eerder deze week op NPO Radio 1. In een discussie op Twitter hierover schreef je: de term held is niet problematisch. De context van de oorlog doet ertoe. Wat bedoel je daarmee? Nou, de discussie is toen ook aangezwengeld door Marion de Maan. Zij is historica en docent in Den Haag. En zij was het eens met het Verzetsmuseum. En ik eigenlijk ook wel. Want geschiedenis gaat niet over goed en fout en zwart of wit. Maar gaat juist over al die complexe dingen en besluiten. En dat vond ik goed. En iemand zei, ja, wat een aanstellerij en onhandig noemde iemand dat. Want we hebben ook het tijdschrift Helden. Maar het probleem is niet het woord Helden. Je mag dat te pas en te onpas gebruiken. Het gaat juist om die context van de oorlog. Waarbij we, als we het hebben over helden. Maar er waren natuurlijk in de oorlog wel helden. Zeker, en die mag je zo blijven noemen. Ja. Maar ik denk dat als ik denk aan Gerrit-Jan van der Veen. Er zijn er wel meer, maar ik denk dat een museum of ook een educatieve functie heeft. Hè? Dus dan mag je ook de discussie aanzwengelen over bepaalde woorden. Dat is belangrijk. Ja, je haalde een tweet aan van Jan Kuitenbrouwer. Het Rijks laat bijschriften maken door analfabete wokies. Het Verzetsmuseum zet verzetshelden bij het vuil. Rijksuniversiteit Leiden haalt rokende bestuurders van de muur. En andere musea sluiten gewoon omdat ze over een tijd gaan toen nog niet iedereen Asja ten Broeke heette. Jij reageerde met één woord: kleuters. Waarom gebruikte je dat woord kleuters? Ik vond het zo kinderachtig.

Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share people. Ook de Cint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. 12 uur. NPO Radio 1. Frits Spits. Met Ton den Moon en het woord van de week taalhistoricus Ewout Sanders over zijn boek over de geschiedenis van de beeldvorming over Nederlandse Joden in de Nederlandse jeugdliteratuur met de paplepel. René Appel met de TNA van de razende reporter van het Sinterklaasjournaal Jeroen Kramer. Paus Johannes Paulus II verdoezelde misbruik door priesters. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Kirsten Klomp. Paus Johannes Paulus II wist toen hij nog bisschop in Polen was van kindermisbruik door priesters in zijn bisdom. Dat meldt de Nederlandse journalist Ecke Overbeek, die onder meer voor Trouw en Nieuwsuur werkt. In Polen dook hij 3 jaar lang de Poolse geheime dienstarchieven in. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, wat heeft hij daar specifiek gevonden dat tot zoveel ophef leidt? Ja, Overbeek schrijft dat hij bewijzen heeft gevonden dat Karel Wojtyła, en dat is de eigenlijke naam van Johannes Paulus II, toen hij bisschop was van Krakau en ook aartsbisschop en later kardinaal, en dan hebben we het over de jaren tussen 64 en 78... dat hij toen misbruikzaken heeft toegedekt, door vooral door priesters over te plaatsen. En zelfs toen een misbruikende priester tot een zelfstraf was veroordeeld, heeft hij die na zijn vrijlating weer opnieuw in een ander bisdom laten werken. En daar ging die priester gewoon door met misbruiken. Ja, en als paus was hij ongekend populair. Heeft hij toen alsnog iets gedaan tegen deze misstanden? Nee, toen hij in 78 paus werd, toen had hij eigenlijk met die priesters in Polen niet zoveel meer te maken. Hij is natuurlijk heel lang paus geweest, hè? 26 jaar, tot zijn dood in 2005. Hij deed van alles, hij bestreed het communisme, dat natuurlijk wel in Polen. Hij hielp de vakbond, hij reisde de wereld rond. En eigenlijk, ik kan me nog herinneren, op de dag van de uitvaart hoorde je al leuzen en zag je spandoeken. En daar stond op Santo Subito, meteen heilig. En dat is ook eigenlijk gebeurd. Na 9 jaar is hij al door de huidige paus Franciscus heilig verklaard. En hij is dus ook een ontzettend belangrijke en grote heilige voor veel Polen, maar ook voor heel veel conservatieve katholieken. Ja, heeft hij als paus dan ook weggekeken? Ja, dat is wel een punt. We weten dat halverwege de jaren 80 er beschuldigingen kwamen van seksueel misbruik door geestelijken naar het Vaticaan. En die kwamen uit Amerika. En daar werd eigenlijk niks mee gedaan. In de jaren 90 waren er ook anderen. En toen natuurlijk, dat zullen de mensen zich herinneren, in 2000 ongeveer begonnen de misbruikschandalen overal te ontploffen. Boston. Johannes Paulus heeft die beschuldigingen niet echt serieus genomen. Hij zag het als een aanval op de kerk. Volgens het Vaticaan besefte hij de ernst er niet van. Nee, en dan komt er nu dus meer bewijs naar buiten. Maar in het verleden heeft het Vaticaan ook niet willen reageren op dit soort verhalen. Maar nu er dus meer bewijs is, kunnen ze dit nog blijven negeren? Nou ja, het Vaticaan heeft best wel veel gedaan, hoor. De afgelopen jaren zijn er onderzoeken gelast. Ik noem het voorbeeld van de Amerikaanse kardinaal McCarrick. Die heeft jarenlang seksueel misbruik gepleegd. En dat is helemaal tot de bodem toe onderzocht. En toen is hij de kerk uitgezet. Maar ja, dit is paus Johannes Paulus II die misbruik zou hebben toegedekt. En ja, als je kijkt naar de manier waarop ze zeggen in het Vaticaan nu met misbruik om te willen gaan, dan zou er een intern onderzoek moeten komen. Dan zouden de kerkelijke archieven van Polen open moeten. Maar eerst moeten we maar eens kijken of ze met een reactie komen en wat die reactie dan zal zijn. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, dankjewel. Er is opnieuw een aardbeving geweest op het Indonesische eiland Java. Die beving was op het westelijk deel van het eiland en had een kracht van 6,7. Hij werd ook gevoeld in de hoofdstad Jakarta. Er zou geen kans zijn op een tsunami. Over eventuele gewonden is nog niks bekend. 2 weken geleden werd Java ook opgeschrikt door een aardbeving. Daarbij vielen 162 doden. De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over de snelweg A12 afgesloten vanwege mogelijk instortingsgevaar. De Nelson Mandela-brug is al sinds de jaren 90 in gebruik. Verslaggever Anita Jansen van Omroep West. Goedemiddag. Goedemiddag. Niet iedereen weet meteen welke brug dit is, maar veel mensen hebben wel eens over die A12 gereden. Over welke brug hebben we het? Nou, er is ooit een pol geweest en het is de lelijkste brug van Nederland, wordt er gezegd. Daar zijn de Soetermeerders het niet over eens, want ik sprak ze vanmorgen en die zeiden van het is eigenlijk een soort landmark. Je moet je voorstellen, als je over die A12 rijdt, dan kom je dus bij een brug die een soort van overdekt is. En dat is de Nelson Mandela-brug. Ja, en wat is er nou met die brug aan de hand? Nou, wat blijkt, die constructie die ze ooit hebben gemaakt in de jaren 90, die is eigenlijk te zwaar voor de ondersteuning. En daardoor zijn er scheuren in het beton gekomen. Ja, en mensen mogen dus niet meer overheen fietsen, overheen lopen, omdat dat dus dan te gevaarlijk is. Maar auto's en treinen kunnen daar nog wel gewoon onderdoor rijden. Hoe zit dat? Dat klopt, ja. We hebben eventjes contact gehad met Rijkswaterstaat. En die zeggen van, er is nog geen direct instortingsgevaar, maar we zijn wel heel voorzichtig. Ja, kortom, als je er overheen loopt en fietst, dan kan dat net te veel zijn waardoor het wel mis kan gaan. Maar als er verder niemand overheen loopt of fietst, dan is er niks aan de hand. Klopt, ja. Oké, en mensen die van de ene naar de andere kant willen, die kunnen nu dan gebruik maken van een pendelbus. Jij was vanmorgen bij het station om te zien hoe dat gaat, hè? Ja, ik was er vanmorgen en er zijn toch altijd een aantal mensen die wel het nieuws volgen, maar denken van, misschien kan ik er toch nog overheen. Ja, die kwamen dus van een koude kermis thuis. Er staan busjes daar, er staan wat mensen om mensen te informeren over hoe het gaat. En die konden dus met een pendelbusje naar de juiste plek worden gebracht. Ja, en dat duurt dan misschien ook wel veel langer of hebben mensen daar veel last van? Nou ja, je komt natuurlijk altijd wel wat geïrriteerde reizigers tegen. Die zeggen van, jezus, het is ook altijd wat hier zo. Maar de meeste mensen hadden er wel begrip voor en konden snel verplaatst worden. Ja, eigenlijk is er nog best wel veel onduidelijk als ik het zo hoor. Wat gaat er de komende tijd dan gebeuren? Ja, dat klopt. We hebben even de gemeente Zoetermeer gevraagd of zij een reactie wilden geven. Die zijn er nog op aan het broeden. Rijkswaterstaat die zegt dus dat er geen acuut instortingsgevaar is. Dus het is nog eigenlijk even afwachten. Verslaggever Anita Jansen van Omroep West, dankjewel. De politie heeft een man van 31 uit Tilburg opgepakt voor het witwassen van miljoenen euro's. Hij werkte als bankier voor criminelen en zou in anderhalf jaar tijd meer dan 7 miljoen euro aan zwart geld hebben witgewassen. De politie heeft bij doorzoekingen 9 dure auto's, horloges en 6 ton aan hash in beslag genomen. De politie wil de ME beter gaan bewapenen vanwege het toegenomen geweld van relschoppers. Demonstranten zijn tegenwoordig beter georganiseerd en voorbereid. Naast de standaard uitrusting zouden ME'ers daarom nog meer niet-dodelijke wapens moeten kunnen gebruiken. Directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om te blijven vaccineren tegen corona. Vooral mensen boven de 60 en kwetsbare mensen. Minder aandacht voor de bestrijding van corona kan er uiteindelijk toe leiden dat er een nieuwe dodelijke variant ontstaat, waarschuwt Tedros. Het NOS-journaal. Rusland noemt het prijsplafond dat westerse landen hebben ingesteld op Russische olie gevaarlijk. Dat zal volgens Rusland leiden tot nog meer onzekerheid en duurdere grondstoffen voor consumenten. De belangrijkste industrielanden spraken gisteren tijdens de G7 af dat een vat Russische olie dat over zee wordt vervoerd voor maximaal $60 gekocht mag worden. Daarmee moeten de Russische inkomsten worden geraakt in reactie op de oorlog in Oekraïne, zegt EU-commissievoorzitter von der Leyen. It strengthens the effect of our sanction. Together with our partners, we stand united and firm in our opposition to Russia's atrocious war. De EU gaat trouwens nog verder dan dat prijsplafond met een volledige boycott van Russische olie. Maar Moskou zegt dat ze kopers zullen blijven vinden voor hun olie omdat er grote vraag naar is. Bulgarije reageert verontwaardigd op de weigering van Nederland om dat land toe te laten tot het Schengengebied, waarbinnen burgers vrij kunnen reizen. Premier Rutte zei gisteren dat migranten illegaal de Bulgaarse grens kunnen oversteken en hij wil expliciet vastgesteld hebben dat dat niet gebeurt. De Bulgaarse president Radev noemt het een onaanvaardbare suggestie. In plaats van Europese solidariteit krijgt Bulgarije cynisme, tweet hij. De Nederland stemt volgende week wel voor de toetreding van Roemenië en Kroatië. De minister Hoekstra zei gisteren dat Nederland opnieuw een afweging kan maken als blijkt dat Bulgarije een goed functionerende rechtsstaat is. Het weer bewolkt vandaag en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Het wordt maximaal 3 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Na het weekend wordt het wat minder koud en dan neemt de kans op regen toe. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl. Nieuwe

Wij worden hier heel vrolijk van. Sophie Straat is niet de allerbeste zangeres van Nederland, maar ze heeft wel het lef dat iemand nodig heeft als hij of zij het podium beklimt. Dat heet Gochme. Het is heel Amsterdams. Ze past in een traditie van het volkse Amsterdamse lied. Atze de Vries had het er net nog over. Dat door Tante Leen, Johnny Jordaan, groot is gemaakt. Tekst is overigens die van een vrouw op de barricade. Ik vind het grappig, zelfs als man. Als ik Sophie Straat mag geloven, is onze tijd voorbij. Volgend jaar verschijnt er een nieuw album van haar. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Tom Ben de Boom met het woord van de week. Fineke Jochemsen van Onze Taal zit achter het taalloket. Lucie Tamminga uit Delft presenteert haar vergeetwoord. Ewout Sanders over zijn boek met de paplepel. René Appel met de TNA van de razende supporter van het Sinterklaasjournaal. Jeroen Kramer. Het woord van de week. In de kraamkamer van de Nederlandse taal ontstaan voortdurend nieuwe woorden. Nou ja, nieuwe samenstellingen meestal, of nieuwe betekenissen van woorden die we al kenden. Bij elke geactualiseerde editie van Van Dalen worden er woorden die in onbruik zijn geraakt geruimd om plaats te maken voor nieuwe. Uit hoofde van zijn functie stond Den Boon, immers hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen, er meestal snel bij om even in het wiegje te kijken. Zo ook vandaag. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag, Frits. Welk woord ligt in dat wiegje? Dat is het woord atmosfeermixer. En dat stond afgelopen week in Trouw. En het heeft betrekking op windmolens. Want windmolens die zouden ervoor zorgen dat de luchtlagen op bepaalde plaatsen worden gemengd. Mm-hmm. Windmolens zorgen voor turbulentie. En daardoor zouden wolken kunnen ontstaan of juist wolken kunnen verdwijnen. Dus uiteindelijk kunnen die windmolens en vooral windmolenparken ervoor zorgen dat het weer lokaal een beetje wordt beïnvloed en zelfs veranderd. Maar zou weermixer dan niet een beter woord zijn dan atmosfeermixer? Ja, dat vond ik inderdaad ook wel. Maar ik denk dat ze atmosfeermixer hebben gekozen omdat ze weermixer misschien net iets te veel zou suggereren dat die windmolens dus inderdaad ook het klimaat een beetje zouden veranderen. En ik denk dat ze dus eigenlijk dat koor op de molen zou zijn van mensen die tegen windmolens zijn. Dus ik denk dat eigenlijk atmosfeer in dit geval een beetje een eufemisme is voor weer. Want atmosfeer kan gewoon natuurlijk weer betekenen. Ja, dus een soort omgekeerde staafmixer zijn die windmolens dus eigenlijk. Ja, inderdaad. Ik denk dat staafmixers inderdaad minder invloed hebben op de directe atmosfeer. Maar die hebben ook kleinere rotorbladen. Ja, ja. Je definitie van het woord tot besluit, Tom. Ja, ik heb het gedefinieerd als een artefact, dus een kunstwerk. Bijvoorbeeld een windmolen dat ervoor zorgt dat de luchtlagen op een bepaalde plaats gemengd worden, waardoor het weer lokaal beïnvloed wordt. En ik heb er dan toch maar alvast achter gezet dat het synoniem is weermixer. Ja, dankjewel. Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen. Dank voor het woord van de week. Volgende week spreken we je weer. De meest veelzeggende quote van de week. Zo, af en toe maak ik een vreugdesprongetje als ik iets opmerkelijks hoor waarvan ik zeg wat mooi onder woorden gebracht. Zo in één zin duidelijk maken wat er bedoeld is. Met een beeld erbij dat de betekenis onderstreept. Zo hoorde ik gisteren NOS-politiek verslaggever Wilco Boom in gesprek met Astrid Kersenboom van het Radio 1-journaal. Het ging over de irritatie van met name de Tweede Kamer over het lekken van informatie uit het kabinetsberaad. De Kamer zou toch eerder geïnformeerd moeten worden dan de journalisten, maar meestal is de volgorde andersom. Minister-president Rutte is daar ook allemaal niet blij mee. En zo is er blijkbaar gesproken over eventueel twee nieuwe kerncentrales in Borselen. Dat bericht was nog niet bedoeld voor de buitenwereld, maar het werd wel gelekt. Journalisten wisten dit weer eerder dan de Tweede Kamer. En dit alles kwam aan de orde in het gesprek tussen Astrid en Wilco. En toen zei Wilco dit. Wat deeg is voor de bakker, dat zijn bronnen voor de journalisten. We kunnen echt niet zonder. Ja, prachtig beeld. Een bakker kan brood, kan geen brood bakken zonder deeg. Een journalist kan niet zonder zijn bronnen stukken schrijven. Die mag hij niet prijsgeven natuurlijk, want dan zal de bron geen bron meer zijn. En dan valt hij droog. Dat is toch nog een klein verschil met dat deeg, want dat deeg is er immers altijd. Maar van de bron moet je maar afwachten of die zal willen reizen. Veelzeggend was het in ieder geval wel. De meest niet-zeggende quote van de week. Ja, ik hou van voetbal. Daar kom ik eerlijk voor uit. Zelfs in deze barre tijd van een WK dat gespeeld wordt in een land waar het nooit had mogen plaatsvinden, betrap ik me erop dat ik die wedstrijden toch wil zien. Waar ik vooral van geniet, en ik ben me ervan bewust dat het zeer tegenstrijdig klinkt, is van de niet-zeggendheid van de vele voetbaluitdrukkingen die me tegemoet komen rollen als waren het de ballen zelf. Ik wil ze niet eens wegtrappen. Ik koester ze. Ik bestudeer ze. En dan pas kijk ik weer verder. Luistert u maar eens naar een kleine bloemlezing. Nee, ja, natuurlijk wil iedereen wel goed spelen. Ze willen ook voetballen, ze willen ook vooruit. En je ziet dat ze ook druk willen geven. Dat komt natuurlijk ten goede natuurlijk ook voor ons spel natuurlijk. We trainen toch bijna iedere dag een keer, dus dat kan ik waarnemen. Het is gewoon eerlijk om te beginnen met een overwinning. Weet je, er gebeurt zoveel in een wedstrijd, je komt achter, je moet terugkomen. Ze hebben ook heel veel snelheid voorin. Maar ook opbouwend. Maar zie jij het gebeuren? Alles kan. Weet je wat een goede leider is? Die gewoon goed voetbalt. Ja, natuurlijk wil iedereen goed spelen. Gelukkig wordt er natuurlijk bij gezegd. En dat natuurlijk komt natuurlijk heel vaak terug. Ze willen ook voetballen, willen vooruit, druk geven. Tja, wat zouden ze anders willen? Dat kunnen we waarnemen. Kunnen natuurlijk alles waarnemen. Beginnen met de overwinning. Je komt achter, je moet terugkomen. Heel veel snelheid voorin, maar ook opbouwend. Zie je het gebeuren. Weet je wat een goede leider is? Die gewoon goed voetbalt. Het maakt ons allemaal niks wijzer, maar misschien moet dat ook wel niet. Soms is het heel ontspannen om je te wentelen in een verrukkelijke nietzeggendheid. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres? taalstaat@kro-ncrv.nl. Henny Bijkerk vraagt zich af hoe we het gebruik van het woord best verklaren als iemand zegt dat het best wel goed gaat. Opeens is dan best niet beter dan goed, zoals in goed beter best, maar aardig onderweg naar goed. Waar komt best vandaan in samenhang met goed, wil Henny weten. En waarom is best dan ineens minder dan goed en niet meer dan goed? We leggen de vraag voor aan een nieuw gezicht achter het taalloket. Fineke Jochemsen van de taaladviesdienst van Onze Taal. Dag Fineke, goedemiddag, fijn dat je er bent. Als je erover nadenkt, inderdaad, best wel raar. Dat best opeens een afzwakking van goed is. Waar komt dat vandaan? Ja, best wel raar. Of tenminste, dat lijkt het in ieder geval. Ja. Maar het is al, best heeft het al heel veel verschillende betekenissen en ook al best wel lang. En de meest voor de hand liggende die Henny hier ook bedoelt, dat is natuurlijk de overtreffende trap. Dus goed, beter, best. Ja. Maar er zijn ook andere betekenissen. En één daarvan is ook ontstaan uit de overtreffende trap. Dat is de betekenis zeer goed. En goed, bijvoorbeeld, dat zijn beste mensen. Of Frits is een beste man. Dan zeg je eigenlijk gewoon, nou ja, dat is een goede vent. Of dat zijn goede mensen. Dus dan heeft het helemaal niet per se die overtreffende trap betekenis. Nee. Dat is merkwaardig. Dus het is een afgezwakte betekenis van het woord best dan. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen, ja. En komt dat vaker voor? Ja, dat komt wel vaker voor in het Nederlands, maar ook in andere talen. In het Latijn heb je bijvoorbeeld het woord optimus. Ja. Wat niet alleen het beste betekent, maar ook zeer goed. En in het Nederlands kennen we het daarvan afgeleide woord optimaal. Wat oorspronkelijk gunstigst betekent of zo goed mogelijk. Maar tegenwoordig hoor je ook best wel veel mensen zeggen zo optimaal mogelijk, waarin optimaal dus gewoon een synoniem voor goed eigenlijk is. Ja, ja. En je hebt het Italiaanse prima. Prima donna. Prima donna. Letterlijk betekent het eerste. En dat kan het ook in het Nederlands betekenen. Of fijnste, voornaamste. Dus ook echt zo'n overtreffende betekenis. Ja. Maar als je tegenwoordig zegt, dat is in prima staat, dan bedoel je helemaal niet per se dat het in de allerbeste staat is. Maar dan zeg je eigenlijk gewoon, het kan ermee door. Ja, en hoe zit het dan met best wel goed? Daar betekent best niet goed, of wel? Nou, niet letterlijk inderdaad, nee. Maar de betekenis en best wel goed komt wel van die zeer goed betekenis af. Best is ook al een paar eeuwen in gebruik in constructies als het is best mogelijk dat. Of ik begrijp best dat. En dan volgt er iets anders. En daarin is het ook synoniem van goed. Hè? Dus het is goed mogelijk of ik begrijp goed dat. En vanuit die betekenis is er langzaam iets ontstaan waarin best ook een woordje is geworden dat die goede betekenis heeft verloren. Ja. En waarin het meer een soort van nuance, een soort van bijklank in de zin. Dus het betekent eigenlijk niet veel, het is alleen een nuancering. Het is een nuancering, ja, maar dat gebeurt best wel vaak. Dat heb je ook bij andere woordjes in het Nederlands, zoals eens of maar of even. Eens bijvoorbeeld, dat betekent letterlijk natuurlijk één keer of eenmaal. Ja. Ja. Maar als je zegt doe eens normaal, dan betekent het dat helemaal. Dan heeft het die letterlijke betekenis. Nee, want dat betekent niet doe eens één keer normaal. Nee, dat betekent dat. Ja, je kan het ook moeilijk uitleggen. En dat is met best ook het geval. Bepaalde nuancering, bepaalde bijklank. Ja. Dat gebeurt vaak. En hoe zit het dan? Dan hebben we nog best wel goed. Hoe zit het dan met het woordje wel? Wat is daar dan nog de betekenis van? Ja, nou, wel heeft eigenlijk zo'nzelfde stap als best genomen. Dat heeft ook zo'n afzwakking, zo'n nuancerende functie op het moment. Want wel betekent letterlijk goed. En we gebruiken het niet meer heel vaak in die betekenis, maar je zit er nog wel in. Nou ja, als je bijvoorbeeld zegt dat is wel besteed geld, dan bedoel je natuurlijk dat geld is goed besteed. Ja. En als je iemand welterusten wenst, dan zeg je dus eigenlijk rust goed. Maar tegenwoordig is dat ook zo'n afgezwakte betekenis geworden. Dus als Henny een paar eeuwen geleden had gezegd, nou, het gaat best wel goed, dan zei ze eigenlijk, nou, het gaat goed, goed en nog eens goed. Ja, het was de eerste keer, hè? Ja. Ging best goed, hè? Ja. Vind ik een Jochemse. Dankjewel. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Schrijver Nicolaas Matsier, die in de jaren 90 het vergeetwoordenboek bedacht, noemde het samenstellen van een vergeten woordenlijst destijds archeologiebedrijven van het geheugen. Veel vergeten woorden houden een heel klein stukje vast van een wereld die inmiddels is verdwenen. Denk maar eens aan woorden als zeepklopper of polstasjes of knipperbol. Die roepen meteen een hele wereld op. Elke week bedrijven we in de Taalstaat een klein beetje geheugenarcheologie. En vandaag doen we dat met het vergeetwoord van de 75-jarige Lucie Tamminga uit Delft. Dag mevrouw Tamminga, goedemiddag. Ja, goedemiddag Frits. Zeg maar Lucie hoor. Ja, mag ik Lucie zeggen? Ja, graag. Lucie in the Sky with Diamonds. Oh, dat werd vroeger zo vaak voor me gezongen. Ik ken nog andere liedjes hoor. Lucie. Maar goed, dat is wat dan. Wat is uw vergeetwoord? Dat is klossenbakje. Klossenbakje? Ja, raar woord hè? Ja. Ja, toen ik erover nadacht, toen dacht ik, god, ik weet eigenlijk ook helemaal niet precies waar het vandaan komt en zo. Nee. Ik heb wel iets, molens hebben klossen en de molenaar. Maar wat betekent, eerst even wat het betekent. Mijn moeder zei, ga naar je klossenbakje. Dan gingen we naar bed slapen. Aha. Ja, en in onze familie gebruiken wij het ook wel. Ja. Maar toen ik tegen mijn kind zei, ik ga klossenbakje toelichten. Toen zei hij, nee mam, tegen ons zei je geklosste bak. Zo'n beetje woest. Ja, maar weet u inmiddels waar het vandaan komt? Uit de molenaars. Die gebruiken klossen. Ja. Die gooien ze in een bak. Maar ik heb ook gezien dat het ook wel gebruikt wordt om in te slapen als bed. Ja, maar waar komt u vandaan oorspronkelijk? Uit Drenthe. En is het een Drents woord? Nou, ik denk het niet. Nee? Mijn moeder kwam uit Veenhuizen. Opa was daar magazijnmeester van de landbouw. En ze zat niet in het gesticht hoor. Maar daar werd geen Drents gesproken. Nee. Mama is niet met Drents opgevoed. Nee, en dat klossenbakje, want u woont nu in Delft, hè? Ja, en kennen ze dat woord daar in Delft? Nee, helemaal niet. Nee? Maar ik zeg het wel. Ja? Ja, ja, maar dat moet u ook doen, hè? Want uw vergeetwoord heeft de adoptiebewijs. Dat veronderstellen we ook dat u dat doet, natuurlijk. Ja, en hoe reageren ze in Delft dan? Er wordt heel vaak gevraagd wat ik bedoel. Zo van, of hoe kom je eraan? Kijk, ze snappen best wel als ik naar bed wil dat ik zeg, ik ga naar mijn klossenbakje. Ja, ja. Dat snapt iedereen. Ja. Maar heel vaak wordt gevraagd van, hoe kom je daaraan? Ja. En dan vertelt u wat u zojuist heeft verteld. Of vertel jij wat je zojuist hebt verteld. Lucie Tamminga uit Delft. Hartelijk dank dat je vergeetwoord met ons hebt gedeeld. Ja, leuk. Heeft u een vergeetwoord thuis? Laat het ons weten. De beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, zal het beoordelen. Is ze ermee eens? Dan krijgt u van ons een adoptiebewijs. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Wijd nog goed, was ze zult, wie ik wie graas, u groen nog was. En ik veel, even stil door dit. Had ik maar, was ik maar, durfde niet, maar niks van dat. Het kwam veel te vroeg. Vermeer. Oh, zalige zomer, daar onder die boom, in dat park, daar zat jij, hij. Oh, maar ik was een matige dromer. Dus die zalige zomer, die waaide voorbij. Ik zie je nog lopen, oh, was wat langer blijven staan. Een gouden zon, dus alles kon die dag. Was jij toen, had ik maar, waren wij maar niemand toen. Ik heb tot middernacht gewacht. Wow, zalige zomer. Daar onder die boom in het park zag jij mij. Wow, maar ik was een matige droom. Zalige zomer, die waaide voorbij. Maar nu is het herfst en mijn jaren van winter breken aan. Ik zou van de kou willen vluchten om terug naar toen te gaan. En dan zie ik je daar. In het gras van het park, in Venlo, onder die boom. Wow, zalige zomer. Hier onder die boom, in dit park, zitten wij. Maakt de taalstaat gelukkig meer dan eens. Nu de zon lager staat, een koude winterwind op de loer ligt, dit lied, waarin Frans Pollux en Ellen ten Damme mijmeren over een zalige zomer. Beluister de alliteratie die voorbij is gewaaid. Frans Pollux is een alleskunner. Hij is dichter, muzikant en schrijver. Dit zalige zomer schreef hij zelf. En als ik dit zo beluister, wil ik meer van hem weten. Meer van dat rondgeslepen Limburgs dat hij spreekt. We zullen vragen of hij een keer naar de taalstaat wil komen. Zullen wij gaan vertellen hoe het met de taalstaat? We gaan het erover hebben. We moeten het erover hebben, ook al doen we dat allebei met een gevoel van weerstand in ons hart. De schrijver, Ewout Sanders, taalhistoricus en de presentator van dit programma, ik dus. Het boek waarover het gaat is getiteld Met de paplepel. Het gaat over de beeldvorming over Joden in de Nederlandstalige jeugd. Verhalen vanaf 1782 tot, ja, u gelooft het misschien niet, tot op de dag van vandaag. Van wat er in dit boek aan vooroordelen over Joden in dit boek te lezen valt, vallen de wenkbrauwen van je hoofd. Eigenlijk geloof je het niet, wil je het niet geloven, maar het is maar al te waar. Dag Ewout. Hallo. Goedemiddag. We moeten het erover hebben. Waarom moeten we het erover hebben? Omdat dit soort boeken nog steeds verschijnen. En ook vaak omdat ze dingen opdissen die soms al een paar honderd jaar oud zijn. Ja. Hoe lang heb je over dit onderzoek naar de beeldvorming gedaan? Nou, wel ruim 7 jaar, ja. Ik lach erbij, omdat ik vond het ook wel heel pittig eigenlijk. Op een gegeven moment gaat het echt onder je huid zitten. Ook wat jij zelf net zei. We moeten het erover hebben. Ik vond het noodzakelijk om het te schrijven. Mark van Oostendorp schreef in Nederlandistiek. Hij is een Nederlandicus. De Ewout Sanders heeft een vreselijk boek geschreven. Daar ben ik het mee eens. Ja. En aan het eind, maar fijn dat het er is. Of goed dat het er is. Ja. Ja, soms, zo schrijf je, moest je een blokje omlopen om even te verwerken wat je allemaal gelezen had. Kun je een moment noemen waarop dat gebeurde? Wanneer moest je een blokje omlopen? Nou, er is één boek uit 1969 waarin iemand beschrijft een man, schoolhoofd van een christelijk gereformeerde school. En die schrijft een boek voor kinderen van 8 jaar oud over een Joodse opa die met zijn 2 kleindochters in de gaskamer van Auschwitz terechtkomt. Ja, het is heel pittig op de zaterdagmiddag, maar ik vertel het toch. En die is dan blij dat hij zal worden vermoord, want dan zal hij worden herboren als christen. En daarvan dacht ik, ik moest echt een blokje om dat rustig te kunnen opschrijven. Ik geloof niet zo in verontwaardigde boeken, dus ik heb het vooral zakelijk willen houden. En die man, want je zei, het gaat nog steeds door. Die man schreef in 2018 weer een boekje, ook weer voor kleine kinderen, en waarin staat dat kinderen Joden een grondige afkeer van Christen en Jezus hebben. Dat ze het christelijke geloof bespotten, bijbels vernielen, fanatiek zijn, driftig, verwensen, materialistisch, intolerant, gewelddadig. En dat wordt nu aanbevolen, zelfs door een dominee. Kijk kinderen, dit is een mooi boek. Dit zal kinderen de liefde voor Joden bijbrengen. En dan denk ik echt, hoe gek kan het worden? Ja, het gaat hier over jeugdboeken, hè, voor de goede orde. Zou je veel van die boeken antisemitisch willen noemen? Nee, dat is juist het hele ingewikkelde. Want als je aan die mensen vraagt, en ik heb ze het wel eens gevraagd, waarom doe je dit? Dan zeggen ze, nee, wij houden juist heel erg van Joden. Dat noem je wel filosemitisme. Dus uit liefde voor Joden, uit liefde voor het oude volk, Gods uitverkoren volk volgens de Bijbel. Veel van die christelijke schrijvers. Eigenlijk heel dubbel. Heel dubbel, dat is ook voor mij eerlijk gezegd niet goed te bevatten. Nee. Ik bedoel, ten diepste snap ik dat niet. Je zegt, ik hou veel van Joden. En dan ga ik een boekje schrijven, maar dan moeten ze bijvoorbeeld wel bekeerd worden. Of vervolgens geef je allerlei abjecte ideeën over Joden verspreiden. Ja, laten we eens even wat dieper in dat boek van je duiken. Ik kom de woorden Jodenneus en Jodenstreken. Twee Joden weten wat een bril kost. Daar bleef het niet bij. Ik ga naar het jeugdboek Rosa Fluweeltje. Van de bekende dichter in die tijd, zo schrijf je, Eduard Gerdes. Mm-hmm. Daarin staat dat het bloed van de Israëliet veel sneller stroomt door de aderen dan die van de westerse volken. Wat voor een invloed hadden dat soort notities op de beeld? In dit geval is dat een verklaring voor Joden worden snel boos. En dat komt omdat hun bloed sneller stroomt. Onzin natuurlijk. En ook zo'n boek als dat is weer in 1980 zonder enig commentaar opnieuw weer uitgegeven. Ik noem mijn boek met de paplepel omdat het niet alleen maar kinderen met jeugdboeken in aanraking komen met dit soort abjecte ideeën. Maar ook heel lang was dat zo in de taal. Inderdaad. En ik hoor zelf ook nog wel eens, heb afgelopen jaar nog een paar keer gehoord van, ah joh, je lijkt wel een Jood. En dan bedoelen ze gewoon een bedrieger, iemand die onbetrouwbaar is. Ja. En dat is natuurlijk, je hoopt dat dat soort dingen een keer stoppen. En bij onder volwassenen vind ik dit soort dingen allemaal nog niet zo erg. Als ik het hoor, dan treed ik er wel tegenop. Maar kinderen van jongs af aan dit soort voeren met de paplepel. Slechte idee met de paplepel. Dit toebrengen. Dat vind ik echt naar. En daarom vond ik het toch echt noodzakelijk om het op te schrijven. Ja, het is ook goed als je het allemaal bij elkaar ziet. Maar het is pittig om te lezen, Ewout. En dan is er die vreselijke oorlogstijd en de tijd daarvoor. Mm-hmm. Dan verschijnen, zoals jij het noemt, bruine boeken. Mm-hmm. Je schrijft over het succesvolste bruine jeugdboek Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler, van Johanna Harer. Mm-hmm. We maken in dat boek kennis met de Joden Sally Wegloop en Vodde Jacob. Hoe worden die beschreven? Nou ja, ook met zeg maar de bekende stereotypen die dan al langer doorgaan. Inderdaad, onbetrouwbaar. Het gek is, uiteindelijk is dit boek een soort inventarisatie van de stereotyperingen die erin voorkomen. En dan is het inderdaad, Joden staan krom, ze praten raar, ze spreken met veel speeksel, ze hebben een raar accent, ze zijn onbetrouwbaar. En soms is het ook op een lastige manier verpakt. Dominees bijvoorbeeld zeggen dan, nee kinderen, jullie moeten Joden niet zo pesten. Want Joden zijn, weliswaar stinken ze en weliswaar zijn ze bedriegers. Maar er zijn ook hele goede Joden. En in dat boek van Over de Führer, dat oorlogsboek, dat is gewoon één grote mengelmoes van de oude clichés bij elkaar. Het is een zeer slecht geschreven boek van iemand die heel weinig originele dingen toevoegt, maar wel weer heel breed verspreid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. En dan de religie, want daar schrijf je ook over, over wat katholieke kinderen werd geleerd over Joden. Dat was niet missen. Nee, die hadden in zekere zin zijn de katholieke verhalen zijn verreweg het ergst. Die zijn er wel mee gestopt. In protestants en gereformeerde kringen druppelt dit nog langzaam door. Het wordt wel echt duidelijk minder. Dat is iets om blij mee te zijn. Katholieken zijn er echt in de jaren 50 mee gestopt. Maar daar zitten verhalen bij. Dat gaat echt over een vader die met behulp, een Joodse vader die met behulp van een rabbijn zijn kind kruisigt, dus echt aan het kruis nagelt, omdat hij belangstelling heeft getoond of zich wil bekeren tot het katholieke geloof. Ja, en dat zijn ook weer verhalen waarvan je dan, als je de oplagen ziet, dat zijn met duizenden, soms tienduizenden verspreid, en zelfs na de Tweede Wereldoorlog nog weer voorgelezen in een klas, waar dan ook af en toe uit reacties wordt, er zat een Joods kind in onze klas, die werd daar helemaal stil van. Ja, ik vind het verbijsterende verhalen. Ja, ja. Ja, de nadruk ligt negatief. Soms was het positief bedoeld. In je boek citeer je een gedichtje van Petronella Cornelia van Alphen, die in de 19e eeuw leefde. Een kind vraagt aan haar vader of een Joodje ook een mens is. Ja. Alleen die vragen allemaal goed. Ja. Waarop de vader geschrokken antwoordt: gij stelt zeker, lieve kind, al mijn zorg teleur. Zo ge uw evenmens veracht enkel om de kleur. God schiep zwart, bruin en wit uit hetzelfde bloed. Gaf aan alle hetzelfde hart, doet aan alle goed. Dat is een hoopgevend geluid. Ja, zeker. En dat zie je, ziet echt van oudsher dat echt, zeker ook dominees, dat moet je echt nageven, allerlei predikanten die enorm hun best doen om die vooroordelen weg te halen. Maar de impliciete boodschap bij dat soort dingen is natuurlijk, die vooroordelen kwamen dus heel erg vaak voor. Ja. En zij doen hun best. Tegelijkertijd moet je natuurlijk erbij zeggen, veel van het antisemitisme, veel van de curieuze en negatieve ideeën over Joden komen vanaf de kansel. Ja. Dat is heel erg. Joden hebben Jezus vermoord. En dan mag je wel doen met je. Dan mag je alles met ze doen. Ja. Dus het heeft die twee kanten. Dat vond ik het ook spannend maken. En je ziet afgelopen decennia wel, is dat echt aan het draaien. En zeker, je hebt dingen als Christenen voor Israël. En er zijn allerlei initiatieven om dit soort dingen te verminderen. Ja. Dat is mooi. Ja. Daarover gesproken, hoe is het nu met het antisemitisme? Wat bestaat nou, nog steeds? Nou, ik maak me wel zorgen, eerlijk gezegd. Tegen de tijd dat iemand, een politicus als Thierry Baudet, begint over theorieën, we worden door reptielen geregeerd, wat een oude antisemitische mythe is, en mensen denken, Joden drinken het bloed van baby's, of de elite drinkt het bloed van baby's. Ja, sorry voor de luisteraars voor al deze nare voorbeelden. Maar die komen eenmaal voor in coronatijd. En dat is gewoon een hele bekende oude middeleeuwse antisemitische mythe. Dus ja, ik kijk af en toe met open mond, luister ik en lees ik wat er aan de hand is. Het blijft nodig om dit te noteren en op te schrijven. Ja, vond ik wel. Ja, Ewout, dankjewel. Met de paplepel van Ewout Sanders is een uitgave van Walburg Pers uit Zutphen. Dan had die man daar nooit gezeten. Eerder dit jaar overleed Henny Vriend op 24 april. Hij was pas 73 jaar, geniaal componist, een oorspronkelijk denkende tekstdichter en bovendien zo'n aardige en vriendelijke man. Daarom als eerbetoon deze maand liedjes van hem. Dit is Misverstand van het album Geen Ballade, dat verscheen in 1996. Verrassend actueel trouwens. TNA van een BN'er. René Appel. Wie rond de 30, 40 jaar oud is, kent hem waarschijnlijk nog van het programma Klokhuis, dat hij meer dan 10 jaar presenteerde. Maar voor jongere generaties en hun ouders is hij toch vooral de verslaggever die elk jaar de Sint verwelkomt bij zijn aankomst in Nederland. Overmorgen is het pakjesavond, dus alle reden voor schrijver en taalwetenschapper René Appel om de TNA vast te stellen van Jeroen Kramer. Goedemiddag, René. Goedemiddag, Frits. Wat een prachtig gezicht is dit. Hier hebben we jaren op moeten wachten op de aanblik van de stoomboot die arriveert. Sinterklaas! Nou, ik kan mijn ogen niet geloven. Kan ik erop staan? Ja, nou, ja. Ja, geef mij een handje. Het zou vervelend zijn als ik nou ja, op een snuffert ga. Sinterklaas, welkom in dit land. Ja. We hebben met smart op u gewacht. Oh, mijn hemel. Ja, Jeroen Kramer, verwelkomt de Sint in Hellevoetsluis 3 weken geleden. Ja, ik vind het een prachtig mengsel van enthousiasme en ook verbazing, uiteraard gespeelde verbazing. Maar dat doet hij ontzettend goed, hè? Ik kan mijn ogen niet geloven. Dat bijvoorbeeld. En aan het eind zegt hij ook: mijn hemel, oh mijn hemel. Een hele softe krachtterm die natuurlijk keurig juist passend is binnen het hele Sinterklaas gebeuren. Hè? Je hoort niet zeggen: shit! Nee, oh mijn hemel. Ja, ja, schitterend. Oh. Ik weet het dus nou gewoon even niet meer, hoor. Ik heb dus dat hele boek. Nee, maar net in de auto hadden we hem nog. Heb je al wel in de auto gekeken? In de auto? Wacht, dat is natuurlijk. Ja, ik ga even in die auto kijken. Ik moet dat boek toch ergens gelaten hebben? Hoe kan dat nou? Ik zal het me niet meemaken dat boek kwijt is, jongen. Dan gaat iedereen, die valt over me heen. Ja, ook de aankomst van Sint. Wat had ik hier moeten horen wat ik niet heb gehoord, René? Nou ja, weer zijn enthousiasme en verbazing ook. Maar dat was in het vorige ook al zo. Maar hier vooral de paniek die je heel goed weet uit te drukken. Hè? Dat het grote boek van Sinterklaas is verdwenen. Het is ook wat. Ja, ik weet het nou gewoon niet meer. Nee. Hij wil wel in de grond zakken. En dat acteert hij op een geweldige manier. En dat is ook trouwens, ik weet het gewoon niet meer. Hoe moet dat nou? En dat is ook juist de manier waarop mensen zichzelf al toespreken. Als ze iets fout doen. Of wat moet ik nou verder doen? Dat doet hij perfect. Jeroen, ja? Je zult het niet willen geloven, maar de burgemeester krijgt gelijk. Sinterklaas is onderweg in een vliegtuig, hè? Zijn eigen vliegtuig. Nou ja. Jeroen, de stoomboot komt eraan met Sinterklaas en er zitten allemaal kleine stoombootjes omheen. En daarop zitten de pieten. Daar zitten die pieten. Ja, dus er zijn gewoon pieten, ze zijn er allemaal. Het komt allemaal goed. Geweldig. Kan jij al wat zien? Ja. 2 fragmenten uit de intochten van de Sint. Van dit jaar met het vliegtuig en 2011. Die andere stem is uiteraard die van Diewertje Blok. De presentator van het Sinterklaasjournaal. Wat valt hier op? Ja, ze praten een klein beetje door elkaar heen. Maar dat hoort ook bij zo'n levendige conversatie. En dat Jeroen Kramer zegt, nou ja! Alsof hij werkelijk volkomen verbaasd staat van wat er gebeurt. En dat doet hij heel vaak. En dat past heel mooi in die interactie met Diewertje Blok. Weet je wat, laten we maar gewoon een liedje zingen. Daar word je sowieso vrolijk van. Thuis ook mee zingen. Jongens, we gaan hier met z'n allen Hoor de Wind Waait zingen. Weet je wat we moeten doen? Nee. Als wij geen contact kunnen krijgen met Sinterklaas, dan moeten wij misschien zorgen dat Sinterklaas contact maakt met ons. Ja, en de enige manier om dat te doen is om hier met z'n allen en ook thuis heel mooi en heel hard een Sinterklaaslied te zingen. Dus uit de intocht van dit jaar, Jeroen Kramer zingt graag. Hij zingt graag en binnen dat hele programma waarin de intocht van Sinterklaas er bestaat, dat het langer dan een uur duurt, ja, er moet iets gebeuren. Terwijl het is vooral wachten. En heeft hij voortdurend. Maar weet je wat we gaan doen? Een Sinterklaasliedje zingen. Zo van, dat is de redding. Dus heel vaak heeft hij een soort intro waarmee hij weer zo'n Sinterklaasliedje kan aankondigen. Ja, en dat enthousiasme, dat vindt dat weer klinkt er ook heel goed in door. In wat hij zegt, ja. Die brief die sla je op in het geheugen van de computer op de harde schijf. Daar staat hij dan opgeslagen in de vorm van speciale computertaal. En als je die brief nou wil versturen, dan is de computer in staat om die computertekens om te zetten in stroomstootjes die hij dan over de telefoonlijn naar de ander stuurt. En zo ben je dan feitelijk elkaar brieven aan het sturen. Brieven sturen per computer, e-mailen dus. Dat was in 1996 nog niet zo ingeburgerd. Jeroen Kramer legde het principe uit in het programma Klokhuis. Ik hoor niks bijzonders eigenlijk. Nou, Frits, hij spreekt vooral standaardtaal. Je hoort geen dialectkenmerken, geen plat taalgebruik. Maar je hoort wel die typische dingetjes die eigen zijn aan de gewone alledaagse spreektaal. Heeft bijvoorbeeld, je kunt mekaar brieven sturen in plaats van elkaar. Ook daar staat i dan opgeslagen. Daar staat hij dan opgeslagen. Dus niet hij, maar i opgeslagen. Als je die brief nou wil versturen, als je die brief nu wilt versturen, is dat keurige standaardtaal variant. Dus dat doet hij steeds. Maar daarom maakt het een heel natuurlijke indruk. Het zal je niet ontgaan zijn dat in de loop van, wanneer is het begonnen, 2014, 13 of zo, in de loop van 5 jaar de pieten ontzwart zijn. Ontzwart zijn in het journaal. Jeroen Kramer in 2019, toen was hij te gast in het programma Het Wordt Nu Laat op NPO Radio 2. Ontzwart? Ja, ontzwart. Dat is een nieuw woord, zou je kunnen zeggen. Iets ontzwarten. Dat voorvoegsel ont, dat is een heel merkwaardig voorvoegsel. Hoezo? Omdat het twee heel verschillende betekenissen kan hebben. Ont staat hier, zoals bij ontzwarten, voor iets wegnemen, iets weghalen bijvoorbeeld. Je kunt ontgiften, ontvetten, enzovoorts. Maar vreemd genoeg kan ont ook staan voor iets beginnen. Zoals ontwaken. Ontwikkelen. Je begint wakker te worden. En ontbijten. Je begint te bijten, je eerste. Daar komt ontbijten vandaan. Je begint te bijten de eerste keer van de dag. Dus het ont is heel merkwaardig. Maar hier is dus heel toegepast op zwarten. Ja. En dat kan heel goed in het Nederlands. Ik ga al 40 jaar mee in dit ellendig beroep. Dus ik begin mijn vijanden te kennen. Het zijn vijanden? Ja, dat moet. Zij zoeken naar naar kleine addertjes in het gras. En ik begeef me in een pampa. In een pampa met blote voeten. Natuurlijk. Schrijver Hugo Claus, de gast bij het programma Middageditie, waarvan Jeroen Kramer een van de presentatoren was, René. Dit fragment komt uit 1996. En de vijand waar Claus het over had, dat zijn uiteraard critici. Ja. En wat valt je op? Twee dingen. In de eerste plaats, Claus die zegt iets over die critici. Die critici zijn natuurlijk mijn vijanden. En dan zegt hij niet waarom zijn het je vijanden. Nee, hij beweegt als het ware mee met Claus zelf. Het zijn uw vijanden. En dan gaat Claus daarop door. En dat is juist een hele goede techniek. Dat wordt wel in de therapievormen wordt het ook wel toegepast. Dat heet Rogeriaanse therapie. Hoe? Rogeriaanse, van Roger, ik weet niet precies wie. Ja. Namelijk, de therapeut herhaalt wat de cliënt of de patiënt zegt. Wat hij zegt. En dan gaat die patiënt daar juist op door. Die voelt zich niet vastgepind op iets. Maar het is een opstapje voor de patiënt om door te gaan. En voor Claus is dat om je verder uit te weiden over die afschuwelijke critici. En verder Kramer hier tamelijk ad rem. Want ik waag me om die pampa. En dan zegt Jeroen Kramer een pampa met blote voeten. Ja. Ja. Dus Claus, wat kun je samenvattend zeggen over Jeroen Kramer? Een vaardig taalgebruiker. Ja, een zeer vaardig taalgebruiker die ook heel goed juist die sfeer van de Sinterklaas. En heel enthousiast, hè? Heel enthousiast. Ja. Verbaasd soms in paniek. Dank, René. We reizen weer door de taalstaat en uiteindelijk komen we altijd weer bij dokter Kelder terecht. Die scherpt onze geest. Ik wens u een heel fijn weekend, een fijne Sinterklaas. En tot volgende week. Dit was een programma van KRO NCRV. Weekdicht 3 december 2022.